promocyjne, a to się przekłada wprost rzeczywiście na pieniądze. I na... tego wątku już nie możemy rozwinąć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jacek Sasin, wicepremier, jeszcze minister aktywów państwowych. Beata Grzywicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia państwu. Polski Radio, program trzeci, środa, 21 czerwca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jarosław Kaczyński wraca do rządu jako wicepremier, potwierdza w Trójce minister Jacek Sasin. Senat zajmie się ustawami znoszącą opłaty za państwowe autostrady i wprowadzającą 14. emeryturę. Po południu przyjdzie do nas astronomiczne lato. W południe prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. W rządzie znów znajdzie się Jarosław Kaczyński, potwierdził w Trójce minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który jednocześnie poinformował o swojej rezygnacji z funkcji wicepremiera. Wczoraj jeszcze wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów i spodziewam się, że dzisiaj o godzinie 12 pan prezydent potwierdzi to odpowiednim dokumentem. Pana koledzy z rządu, wicepremierzy zrobili to samo? Z tego co mi wiadomo, to rzeczywiście wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli. To jest oczywiście związane z zmianą w rządzie, zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 roku zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa. 14. emerytura i zniesienie opłat za państwowe autostrady. O nich dziś na posiedzeniu Senatu. Senatorowie rozpatrzą też ustawę o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. 14. emerytura będzie równa minimalnej, która w tym roku wyniesie 1588,44 zł. Do świadczenia w tej wysokości uprawnieni będą seniorzy, którzy pobierają świadczenie do 2900 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Senatorowie rozpatrzą też ustawę o świadczeniu wspierającym, które przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami i pozwoli opiekunom na podjęcie pracy. W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Zgodnie z nią znosi się opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez państwo i wprowadza zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Funkcjonariusze służby kontrwywiadu wojskowego zatrzymali obywatela Królestwa Niderlandów, który chciał nielegalnie kupić w Polsce broń. Śledczy postawili mu zarzut nielegalnego handlu bronią. Zatrzymany jest powiązany ze skrajnymi nacjonalistycznymi grupami działającymi w Niderlandach. Zatrzymany chciał kupić i przemycić do swojego kraju broń palną. Przy mężczyźnie zabezpieczono 5 pistoletów marki Glock i CZ i magazynki. W poznańskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono mu zarzut nielegalnego handlu bronią i amunicją. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zgodził się na wniosek prokuratora i mężczyzna trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że przywódca Chin Xi Jinping nie znał szczegółów misji szpiegowskiej balonu, który Amerykanie zestrzelili nad Atlantykiem. Podczas wystąpienia w Kalifornii Joe Biden wyraził przekonanie, że sprawa balonów wprawiła Xi Jinpinga w zakłopotanie. Powodem, dla którego Xi Jinping był taki wzburzony, gdy zestrzeliłem ten balon ze sprzętem szpiegowskim, było to, że nie wiedział o jego istnieniu. Mówię poważnie. Dyktatorzy są bardzo zakłopotani, gdy nie wiedzą, co się dzieje, powiedział Biden podczas spotkania z darczyńcami w Kalifornii podczas zbiórki funduszy na kampanię. Prezydent USA wyraził przekonanie, że lecąc nad Alaską, balon zboczył z kursu i przeleciał nad Stanami Zjednoczonymi. Kiedy balon został zestrzelony, Xi był bardzo zakłopotany i zaprzeczył, że w ogóle się tam znajdował, dodał prezydent USA. W sobotę Biden powiedział dziennikarzom, że sytuacja z chińskim balonem szpiegowskim była dla Pekinu bardziej kłopotliwa niż zamierzona. Prezydent USA mówił również, że Amerykanie nie powinni zbytnio obawiać się Chin, ponieważ kraj ten ma obecnie duże trudności gospodarcze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 16.58 słońce znajdzie się w tak zwanym punkcie raka i rozpocznie się astronomiczne lato. To jednocześnie najdłuższy dzień w roku. Potrwa 16 godzin i 17 minut. Rzecznik Instytutu Meteorologii potwierdził, że w tym roku lato ma być bardzo ciepłe, ze średnią temperaturą powietrza powyżej normy. Grzegorz Walijewski nie wyklucza, że zostanie pobity rekord ciepła dla Polski. Klimatolodzy mówią, że w Polsce wartość 40-stopniowa się pojawi. Czy tego lata? To jest trudne do określenia. Ale przypomnę, że rok temu już wartość 40-stopniowa na termometrach pojawiła się w Niemczech, pojawiła się w Belgii czy nawet w Wielkiej Brytanii. Więc klimatolodzy uważają, że to jest tylko kwestia czasu. Nie jest pytanie, czy się pojawi, tylko kiedy.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Olga Szućko za konsoletą, Staszek Pyrzyna przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, niekoniecznie musi być o meczu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Program trzeci Polskiego Radia. look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you. The Weekend. 17, o już 18 minut po godzinie 9. 21 czerwca w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Alicja, Alojze, Eusebiusz, Marta, Rajmund i Rudolf. Wszystkiego najlepszego potrójnie dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Hydrografii, Międzynarodowy Dzień Jogi, Dzień Deskorolki, Światowy Dzień Żyrafy i Święto Muzyki. No, takie święto to my mamy codziennie, proszę Państwa. No dobrze, to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Dzień Świętego Alojzego przyczynia wina dobrego. Kalendarium muzyczne. Środa, 21 dzień czerwca. Dzień dobry. W 1975 roku gitarzysta grupy Deep Purple Richie Blackmore opuścił formację, by stworzyć własny zespół Rainbow. W trakcie swojej działalności przez Rainbow przewinęło się wielu muzyków, m.in. Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Cozy Powell, John Lynn, Turner i Roger Glover. Zespół odniósł sukces na rockowych listach dzięki takim utworom jak Long Live Rock and Roll, Stone Cold czy Street of Dreams albo Since You've Been Gone. I to właśnie ten utwór teraz. W formacja Rainbow w kalendarium muzycznym. W roku 1944 urodził się Ray Davies, wokalista, gitarzysta i autor piosenek grupy The Kinks. W roku 1985 w Nowym Jorku na świat przyszła Lana Del Rey, a w 1961 urodził się Manu Chao, wokalista, gitarzysta, bardzo barwna postać i kompozytor. A w roku 1986 zespół Genesis zdobył po raz czwarty szczyt brytyjskiej listy przebojów płytą Invisible Touch, 13. dyskografii. Album pozostawał na liście przez 96 tygodni i stał się najbardziej udanym komercyjnie krążkiem Genesis. Sprzedaż płyty sięgnęła ponad 15 milionów sztuk, a 5 singli z tego albumu uplasowało się na wysokich miejscach list przebojów w wielu krajach. O tych najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadał Państwu dziś Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 21 minut po 9. Program Trzeci Polskiego Radia. sobie pościerasz, tak się wyśpisz. Czyli Life's What You Make It i grupa Tok Tok. Na zegarze 28 minut po godzinie 10. W Trójce przed południem zabieram Państwa tradycyjnie o tej porze na wycieczkę. Dziś mogę powiedzieć, się było, się widziało. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski odwiedzają dzisiaj Złoty Potok w powiecie częstochowskim. Trójka po królewsku. Jura krakowsko-częstochowska znana jest przede wszystkim ze szlaku Orlich Gniazd, czyli królewskich zamków, więc zapewne wizyta w Złotym Potoku, w którym znajduje się piękny dworek oraz okazały pałac, będzie dla gości ciekawą odmianą. Szczególnie dlatego, że te dwa zabytki znajdują się tuż obok siebie i są bardzo dobrze zachowane. W jednym z nich mieści się nawet muzeum związane z Zygmuntem Krasińskim. Historia wsi sięga XIII wieku, gdy należała ona do rodu Odrowążów. Do drugiej połowy XIV stulecia właścicielami była rodzina Potockich, następnie Silnickich, a od 1625 roku Złoty Potok należał do koniec polskich. W XVIII wieku majątek ponownie wrócił do Potockich, a potem stał się własnością m.in. księcia Karola Ernesta Birona. No i potem wiele zmian właścicieli. Wśród nich możemy wymienić m.in. Szaniaski, Skarżyńskich, Pintowskich, Krasińskich. No i ostatnimi właścicielami był ród Raczyńskich. Ale drodzy Państwo, pierwszy dwór w Złotym Potoku, co ciekawe, powstał już w XIII wieku. I tu już na jego początku. Budowniczym był Sulisław z Pilawitów. W połowie XIV wieku Potoccy zbudowali murowaną wieżę obronno-mieszkalną, do której potem dostawiono drewniany budynek o charakterze mieszkalnym i istnienie obronnej siedziby potwierdzały dokumenty w XVII wieku. A w XIX wieku powstał pałac, czyli większa z dwóch rezydencji w Złotym Potoku. Całe obecne założenie pałacowe, na które składają się pałac, dwór, no i duży park, powstało w XIX wieku. Pierwsze prace przy okazałej rezydencji zawdzięczamy Wincentemu Krasińskiemu, który podniósł z ruin cały majątek, a stary i również podupadający dwór przekształcił na klasycystyczny pałac. No i w tym czasie była to jeszcze niewielka piętrowa budowla kryta dachem z gątów. A obecny pałac, który możemy teraz podziwiać, został ukształtowany w późniejszym czasie. Pałac według projektu Händla powstał na przełomie XIX i XX stulecia dla Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Piękną budowla posiada wiele zdobień neorenesansowych, neoklasycystycznych. Około 1912 roku została ponownie przebudowana. Wówczas właścicielem rezydencji był hrabia Karol Raczyński wraz z małżonką Stefanią. To teraz zerknijmy na otoczenie pałacu, a tam czeka na nas piękny park. No jest to jedno z najciekawszych założeń parkowych w tej części województwa śląskiego. Na jego terenie znajdują się altany, ścieżki i stawy. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o pięknym dworku, który położony jest tuż obok pałacu. Ta budowla również powstała w XIX wieku, co ciekawe. Budowla powstała pod koniec lat 20. tego stulecia z inicjatywy generała Wincenta Krasińskiego, ojca Zygmunta, znanego poety, który mieszkał w nim w 1857 roku. Klasycystyczny dwór posiada bardzo ciekawy kolumnowy ganek od frontu. Zresztą cała architektura dworu bardziej przypomina staropolskie siedziby szlacheckie z centralnej Polski niż obiekty położone na pobliskim Górnym Śląsku. A dziś we dworze mieści się Muzeum Regionalne imienia Zygmunta Krasińskiego. Co tam znajdziemy? Placówka rozpoczęła swoją działalność pod koniec grudnia 2007 roku. W jego wnętrzach możemy podziwiać wystawy stałe, oczywiście przede wszystkim związane z rodziną Krasińskich, jak również poświęcone regionowi, ale także wystawy czasowe. No i myślę, że wizyta w tym miejscu zdecydowanie doda kolorytu w czasie zwiedzania okolicznych jurajskich skał, a przede wszystkim naszych pięknych zamków. Czyli po drodze warto wstąpić do Złotego Potoku, gdzie dzisiaj zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W

Big Mountain przypomniała się Państwu w Trójce przed południem. Za 20,5 minuty godzina 10. Proszę Państwa, jaki wynik? No to chyba wszyscy wiedzą. Wynik w piłce nożnej jest wypadkową wielu czynników, w tym warunków meteorologicznych i klimatycznych. Temperatura otoczenia, wilgotność, inne czynniki meteorologiczne, w których prowadzone są sesje treningowe czy rozgrywane mecze piłkarskie, powinny być brane pod uwagę przez sztaby szkoleniowe do przewidywania zdolności wysiłkowych zawodników i przyjęcia odpowiedniej strategii gry. Pan doktor habilitowany Marek Konefał, to jest profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od lat w swoich badaniach analizuje grę w piłkę nożną. Zajmuje się modelowaniem różnych działań piłkarzy, i tych motorycznych, i tych taktyczno-technicznych. Badania dotyczące tego zagadnienia rozpoczął od piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku. No tam wyzwaniem, jak Państwo być może pamiętają, była bardzo duża wilgotność, temperatury wysokie. To dla piłkarzy z takich stref klimatycznych jak nasza stanowiło nie lada wyzwanie. Kolejne mistrzostwa, 2018 rok, Rosja, wiązały się z jeszcze innym problemem. Otóż kluczowe było tu przemieszczanie się zawodników pomiędzy ośrodkami treningowymi, a miejscami rozgrywania meczów położonymi w różnych warunkach środowiskowych. Podczas mistrzostw świata w Rosji zobaczyliśmy na przykład, że te drużyny, które przemieszczały się w strefach czasowych ze wschodu na zachód, zajęły istotnie wyższe miejsca w turnieju. Także te drużyny, które miały ośrodki treningowe i rozgrywały swoje mecze w tych samych strefach czasowych, miały lepsze wyniki w samych zawodach, wymienia dr Konefał. Aspekt wpływu meteorologii na wydajność piłkarzy powrócił w badaniach nad Mistrzostwami Świata w Katarze. No tu oczywiście też pamiętamy, bo to niedawno było. No, oczywiście kwestie klimatyczne też miały bardzo duże znaczenie. Jak mówi profesor Konefał, wynik w piłce nożnej jest wypadkową bardzo wielu czynników należących do najróżniejszych dziedzin i wszystkie one przekładają się na konkretne parametry, które decydują o grze zawodników. Czynnik gry u siebie i czynnik gry na wyjeździe, o którym też często się mówi, też jest bardzo istotny i w podobnym stopniu wpływa na wynik, podsumowuje dr Konefał. To, co my robimy, czyli oczynnikowanie gry, jest niezwykle ważnym aspektem. Nasze badania pokazują, jak modelować grę, aby wygrywać, a przecież o to tu chodzi, prawda? No chyba, że nie. A więc jak Państwo słyszą, to już się dzieje. Naukowcy wzięli się za piłkę nożną na poważnie i to nie od wczoraj, tylko już dawno. No to dlaczego z ich pracy nie korzystamy? the night, oh yeah. Skąd ja to znam? Mogą Państwo zadawać sobie w myślach takie pytanie? O, dobrze, dobrze. Tym razem to formacja Bastille. Trójka przed południem za 14 minut 10. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 4 sceny, 50 paneli w 10 obszarach tematycznych i 2 fora gospodarcze. W Warszawie rozpoczyna się dwudniowy kongres 590. Hasło tegorocznej, 8 już edycji tego wydarzenia to przestrzenie wolności. Goście wezmą udział w dyskusjach, a także w 2 forach gospodarczych. Polska Czechy i Polska Arabia Saudyjska. Ich celem ma być zacieśnianie współpracy gospodarczej między tymi krajami, mówi prezes kongresu Wojciech Majewski. Czesi, czyli nasi sąsiedzi, a 2 Arabia Saudyjska, której znaczenie w świecie jest wysokie, nie każdy może sobie zdawać sprawę z tego wszystkiego, ale tym bardziej warto, szczególnie w tym okresie dużych zmian, jakie teraz po COVID-zie zachodzą, że jednak się zmienia geopolityka i wiele państw, które dla nas były daleko, daleko, teraz wcale nie są tak daleko. Wszystkie panele można śledzić na bieżąco w internecie, a nazwa wydarzenia, Kongres 590, nawiązuje do prefiksu kodu kreskowego, którym najczęściej oznaczone są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez firmy zarejestrowane w Polsce. Do sprzedaży w oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner trafiła złota moneta kolekcjonerska banknot o nominale 10 zł. Moneta rozpoczyna nową serię poświęconą polskim banknotom obiegowym, poinformował Narodowy Bank Polski. Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze złota, ma kształt prostokąta. Na rewersie w ozdobnym medalionie widnieje portret księcia Mieszka I. Banknoty obiegowe z serii Władcy Polscy zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 1995 roku, kiedy nastąpiła denominacja złotego. W portfelach Polaków pojawiły się wówczas banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100 oraz 200 zł. W 2017 dołączył do nich banknot o nominale 500 zł. A serię banknotów z wizerunkami władców Polski zaprojektował artysta grafik Andrzej Heidrich. Ponad 50 inwestycji za blisko 1,5 miliarda złotych powstało w Polsce Wschodniej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dzięki oferowanym w jej ramach zwolnieniom z podatku CIT i PIT firmy mogą inwestować w całym kraju, mówi wiceminister finansów Artur Soboń. Inwestycje trafiają równomiernie w różne części Polski, nie tylko do tej bardziej rozwiniętej, ale także tutaj do Polski Wschodniej. Kolejnymi beneficjentami już nie są te zagraniczne duże firmy, które korzystają ze zwolnień podatkowych, aby tutaj lokować swoje inwestycje, choć oczywiście je też zapraszamy, ale polskie firmy, które po raz kolejny uzyskują decyzje lokalizacyjne, po raz kolejny realizują swoje projekty inwestycyjne. A więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji można znaleźć na stronie biznes.gov.pl. We Włoszech rozpoczyna się niecodzienny strajk. Stowarzyszenie Obrońców Praw Konsumentów zachęca ich do tego, aby nie kupowali w najbliższych dniach makaronu. Ma to być protest przeciwko rekordowym podwyżkom cen makaronu, sięgającym nawet 25%. Zdaniem organizacji konsumenckiej pełne półki sklepowe w wyniku bojkotu powinny skłonić do obniżenia cen. I jeszcze jedna informacja z Włoch właśnie. Pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainę, Włochy zwiększyły eksport wina do Rosji o ponad 30%. Liderem jest jednak Gruzja, która stała się największym eksporterem tego trunku do kraju będącego agresorem, poinformował portal Echo Kawkaza. Trzecie miejsce wśród eksporterów wina do Rosji zajmuje Hiszpania. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. O 16.30 zapraszam Państwa na kolejną pozycję trójkowej redakcji ekonomicznej, wtedy kolejny serwis i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego.